حديث هزار و دوصد و نوتو هشتی به حدیثی ده دب مدیار بتن مروف دفاعش اسلامتی بکتن اب شعره یا درسته عن البراء رضی الله عنه قال کسی براء خودش راضی بتن یا گوت قال النبی صلی الله علیه وسلم لحسان رضی الله عنه پیغمبری صلوات خود الله بن گوت حسان اهجهم یعنی باوجه کافرات شعره خو او هاجهم آنجک جزای وان بدوان سراهنده چونکو آنجک هاوت یا اسلامتی و جبریل معک و جبریل یلگلتا لتعیداتا کتن و پشتوانیاتا کتن و تبسره.